Bitmeyen olsun geceler gibi, gözüme karanlık ettin alemi. Bitmeyen olsun geceler gibi, gözüme karanlık ettin alemi. Bahar özleyen çiçekler gibi, baharı bekleyen çiçekler gibi. Ah, ah, özledim seni, bekledim seni. Ettiğin o tatlı yemine kandım, yıllardır ağladım boş yere yandım. Ettiğin o tatlı yemine kandım, yıllardır ağladım boş yere yandım. Belki yine bana dönersin sandım, belki yine bana dönersin sandım. Ah, ah, bekledim seni, özledim seni, bekledim seni.